mieć z nami rację ten, który mu trzyma tonację, że w tej muzi każdy ma swoje fascynacje. 100% kobiecości, w ten 100% odporności. Na losy złośliwości, możliwości mam ogrom, niezłomne decyzje na przyszłość, ta szerokie moje wizje. Bo jestem kim jestem, 100% zawodnika. Kręci mi klika i dla niej istnieje. 100% mowa tak, nowa jak, biologiczna odnowa, budowa całości, prawdy dochowa. Na mowa do działania, rymu produkowania, produktu w użytku moim. Niczego się 100% nie boję. Stoję wysoko, szeroko otwarte moje oko. Patrzę, spoglądam, po wyglądzie nie osądzam. Zarządzam pokój w 2000, daj spokój. Emocje uspokój, lecz wynowy nie blok. Deklaracja złożona, cóż już daremiona. Skończona klaracja, jeszcze jeden krok, a będziesz na 100. Twoje pro, na moje weto. Na to, co psuje w mojej głowie, nie pasuje, nie żartuję. Dla prawdziwych dzisiaj drogę toruję. W 7-8 na 100 się tutaj relaksuję. Wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. Teraz wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. Jedyna zasada, jaką się kieruję, to przedstawiać na 100% to, co widzę i czuję. Komponuję dobre bity, bo w moim sercu jest dyrygent od dobrej muzyki. Takiej jak ta, która teraz w tle gra. A do tego te rymy, które moja gęba wypowiada. Opowiadam historie, czasami takie, których inni się wstydzą, a ja to potrafię. Wszędzie jestem sobą i nigdzie się nie hamuję. Bo jak się gdzieś źle czuję, to długo tam nie wędruję. Nieważne, co ludzie mówią i nieważne, czy jestem pod lupą, czy ktoś spogląda mi na ręce. Zawsze jestem 100% procentem. Primo loco głównym elementem. Niezależnie od tego, jakie o nas masz pojęcie, wie, że ta ekipa z nikim nie szuka przeciwnika. Różnie było, ale primo się nigdy nie zgubiło. Wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. Teraz wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. Wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. Teraz wchodzę na scenę i daję 100%. Robię swoje i na swoje wychodzę. 100% tego, co mam najlepszego. 100% hip-hopu czysto pomorskiego. Tylko dla prawdziwego, kierowane prawdziwemu. 100% szczerych rymów chcę pokazać każdemu. 100% dla każdego człowieka mojego. Nie pytaj, dlaczego, słuchaj słowa konkretnego. Prosto z Pomorza Zachodniego. 100% teraz naokoło i w kółko. Primo loco z naszych ludzi spółką. Tyle daję od siebie, bo tyle swego mam. To jest numer 100%. Hip-hop ostro gram po ulicach. Profity się poruszam. Robię to, co lubię, iść na sobie nie wymuszam. Bo po co, no po co, na siłę źle wychodzą. Wolę spokojnie obserwować, pochwalić lub skrytykować. Bo w ten sposób lubię rapować. Czasem mówię, a czasami krzyczę. Na moich ludzi liczę i 100% się nie przeliczę. 100% pokazuję tak, jak widzę i czuję. I tych, których szanuję, reprezentuję. 100%, 100%, 100%, 100%.